Welkom iedereen bij IT Bende podcast 346 van 19 februari 2016 in de boxhanger Witold Kapensky, Luc Sala, Bart van Klaveren. Mijn naam is Martin Broersen. Ja, het nieuws is onder andere natuurlijk Apple Phone deze week vooral. Apple dus zegt van we gaan geen achterdeurtjes inbouwen en geen encryptiesleutels aan de FBI geven. Security gerelateerd. Dus wel, sommige mensen kunnen dat helemaal niet begrijpen dat Apple dat standpunt inneemt. En mensen die niet naar de IT-bende luisteren en niet IT-gerelateerd zijn, die denken ja, 14 mensen zijn doodgeschoten. Apple doet niet zo moeilijk. Dus. Ja, maar het is zoals de Amerikanen zeggen, een slippery slope. Aan de ene kant willen we allemaal graag die gegevens hebben om te zien wat aan de hand is. Maar als het mogelijk is om dit soort gegevens snel of eenvoudig of op elke manier, een of andere manier te achterhalen, dan kan dat ook in alle andere gevallen. En ik denk dat niet dat we daarop zitten te wachten. Nou, dat wordt gezegd de hele tijd van ja, we maken een achterdeurtje en dan kan iedereen door dat achterdeurtje. Maar stel, ik geef mijn sleutel van mijn huis geef ik gewoon aan de burgemeester. Dan heeft de burgemeester heel veel verschillende sleutels. En niet één sleutel. Want het lijkt wel alsof ze de hele tijd denken dat er één achterdeurtje gebouwd moet worden. Maar je zou toch ook gewoon voor elke telefoon een specifieke encryptiekey kunnen genereren. En al die terroristen die gaan dan hun sleutel geven. Nee, gewoon voor de telefoon verkocht wordt. De wetgeving kan toch zeggen dat elke telefoon die verkocht wordt een encryptiekey moet worden overhandigd aan de overheid. Maar wat maakt het uit of je één grote sleutel hebt die achter slot en grendel bij de NSA of bij de FBI of bij Apple, maakt niet uit wie, ligt. Of dat je per telefoon een unieke sleutel hebt. Ja, je geeft dan die sleutel toch aan één. Of een sleutel ook. Dan kun je er altijd in. Ja, maar ik geef die sleutel toch aan één persoon, zou ik maar zeggen. Je geeft hem toch aan de Nederlandse regering. En ik geef hem toch niet aan de Amerikaanse regering. Ik geef mijn sleutel dan toch, zou ik maar zeggen, op het moment dat ik een telefoon koop, geef ik dan mijn sleutel toch aan een partij die daar wettelijk op toeziet of zo. Ik ben wel voor privacy, helemaal zelfs eigenlijk. Maar als je als land zegt, wij willen daar wat mee, dan moet je volgens mij niet één sleutel creëren voor alle telefoons. En dat is vragen om ellende natuurlijk. Als er één sleutel uitlekt, dan is ja, oké. Okay. Ja. Dus ik weet niet waarom dat de hele tijd gaat. Net of er, als je harddisk hebt, dat er dan niet van elke Nederlander een encryptiekey kan worden opgeslagen. Ik bedoel, wat is eigenlijk in de huidige wereld storage? Dus waarom we het de hele tijd over één sleutel hebben en één achterdeurtje, dat begrijp ik eigenlijk niet helemaal. Ja. Nou ja. Ik ga me niet met de rechtszaak bemoeien, maar het is wel bijzonder dat we dit gevecht voeren nu. En Luc zei het natuurlijk vorige podcast al dat er een twee split, dat we de cyberspace hebben en de rest van de wereld. Nou, dat blijkt nu ook natuurlijk dat Apple dus zegt van ja, encryptie en de cyberspace en dit soort dingen zijn anders dan alle overheden. Dus je ziet hier duidelijk die splitsing opeens optreden. Ja, het is een ingewikkeld en absoluut interessant onderwerp. En het is heel interessant om te zien wat ermee gaat gebeuren. McAfee heeft zich nu in de discussie gemengd. Omdat McAfee heeft aangeboden. En dan heb ik het niet over het bedrijf wat de beveiliging producten maakt. Wat tegenwoordig van IBM is, als ik het goed heb. Nee, is van Intel. Intel, oké. Okay. Maar de McAfee-meneer zelf, die heeft aangeboden om de telefoon te kraken. Mm-hmm. Zodat Apple niet een achterdeur hoeft te fabriceren. Ze gaan die met een speciale firmware gaan ze voorkomen dat als je op een oneigenlijke manier die telefoon benadert, dat alle gegevens automatisch worden gewist. Want Je er zit bedoelt die man die in de tuin rondrende omdat zijn buurman de honden doodgeschoten had en ik ben alle clues vergeten, maar die man hebben we het over. Ja, we hebben het over die man, ja. En dat nemen we, dat is nu de serieuze, dat is toch geen serieuze kandidaat? Of is hij zo mega slim dat hij dat echt zou kunnen kraken of zo? Nou, ik denk dat John McAfee vreselijk rijk is en toegang heeft daardoor tot een enorme batterij aan computer power. Door dat te huren, of misschien heeft hij het wel in zijn bezit, ik weet het niet. En hij zou dus in staat kunnen zijn om die telefoon te kraken, waardoor er dus niet een aparte of een achterdeur hoeft te worden gebouwd. Omdat hij ook van mening is dat het hebben van een achterdeur meer nadelen dan voordelen oplevert. Wacht even, als ik het goed begrijp, zeg je Bart dat zo'n telefoon is encrypted met een hele grote lange code die je normaal niet kan uitrekenen. Maar als je nou ongelooflijk veel power op één zo'n dingetje zet, dan kan je dat in een paar dagen misschien wel redden. Dat is wat ik bedoel. Nou ja, je kunt het altijd uitrekenen. Maar ja, daar gaat er nog wel tijd overheen. En de sleutels worden steeds langer en steeds ingewikkelder. En daardoor heb je dus steeds meer rekenkracht nodig om het uit te rekenen. En ik denk dat dan Nee, dat begrijp ik. Dus dat is dat dat is is zijn plan, brute ja. force. Maar Ja, precies. Apple wil dus eigenlijk zeggen, kijk, het is heel interessant, er is net een rechter van het Hoge Rechtshof overleden. En dat was een man die zogenaamd aan de linkerkant stond. Maar het was vooral een man die zei dat de overheid zich ver moest houden van. Hij was een beetje liberaal in die zin, van wapens mochten en zo. Nou is het aardige dat als deze zaak bij de Hoge Raad zou komen in Amerika, was ik vrijwel zeker dat die rechter ze beslist zou hebben dat de overheid dat niet mag. Ik vind het wel een beetje wel grappig dat er dus direct zo'n principiële zaak is, want het is een principiële zaak, die dan eerder met vrijheid te maken heeft en niet dat de overheid alles maar kan doen, dan links-rechts denk ik. Ook de vraag natuurlijk welke overheid. Waarom als mijn telefoon is mijn telefoon. Ik bedoel, als stel dat je wel zo'n achterdeur maakt, heeft de Nederlandse overheid krijgt dan de sleutel, of krijgt de NSA de sleutel, of krijgt Poetin de sleutel? Ik bedoel, de vraag is natuurlijk wie krijgt eigenlijk de sleutel? Nou, iemand krijgt de sleutel en zo gauw iemand een overheids- of een andere instelling wil dat die telefoon ontsleuteld wordt, dan wordt die sleutel opgevraagd, waar die ook is. Dus als die sleutel eenmaal bestaat, dan kun je er altijd bij. Ja, en dan zijn er altijd van die Maar argumenten, ja, als je niks te verbergen hebt, dan is dat toch geen probleem. Luc Maar gaat dus op een berg zitten met een hele berg sleutels. En dat is een nieuwe bedrijf. En dan gaat hij al die verzoeken goedkeuren of afkeuren. Dus je krijgt dus een instantie waar wereldwijd alle sleutels van alle telefoons zijn, dan is een optie. dat moet. Nee, gewoon, er wordt gewoon een achterdeur. Ze willen dat, FBI wil dat Apple een achterdeur in gaat bouwen. En eigenlijk bedoelen ze niet voor deze zaak alleen, maar natuurlijk voor altijd. Nou, dan die achterdeur raakt bekend en dan kan iedereen erin. Ja, en dan hebben we. Nou ja, tenzij het dus wat ik zeg per telefoon gewoon een encryptiesleutel is, dan wordt één achterdeur bekend in plaats van alle acht. Ja, maar Apple weet niet wat een encryptiesleutel is. Nee. Beweer het. Ja. Tot gaat zo in de auto springen en dan komt hij zo terug in de podcast. En ik denk dat ik hem gezien het geluid er nu even uit ga gooien. Oh nee, ik ben er nog. Oh, oké. Ja. Kijk, aan de andere kant is het ook een beetje een non-discussie op dit moment. Want als Apple dit gaat doen, dan gaan er zogenaamde third-party tooltjes komen. Ik denk aan iets als TrueCrypt, of zoals dat tegenwoordig heet, VeraCrypt. Om containers aan te maken op je telefoon of op je computer, waarin de encryptie of belangrijke bestanden zijn opgeslagen. Ja, maar niet voor de gewone man. Dat gaan wij doen, Nee, maar. maar de gewone man die heeft sowieso al niks te verbergen. Die heeft weinig baat bij Maar de het gewone, aanzetten. iemand die zomaar gaat schieten, dat is ook een gewone man. Dat is niet een IT-bende, encryptie-freak. Nou, weet je niet, mensen die echt iets te verbergen hebben en die het ook echt verborgen willen hebben, die kunnen de tijd vinden om uit te zoeken om iets alsnog te verbergen. En er zullen altijd inderdaad mensen zijn die zelfs de standaard versleuteling van Apple niet inschakelen. Er zullen mensen zijn die, als die achterdeur eenmaal komt, dat wel, en weten we het alleen nog niet, dan gaan ze van andere tools gebruik maken. Je hebt er ook van die tooltjes die alle informatie die je bij Google Drive of bij Dropbox neerzet, versleutelt. De tooltjes als CloudFogger of Boxcryptor. Aan de andere kant denk ik, hoe moeilijk moet het nou eigenlijk zijn? Als je gewoon de pincode verloopt na 10 keer, hè? En dan wordt alles gewiped. Maar als je nou gewoon eerst dus je haalt dat ding uit elkaar, je kopieert die chip, de inhoud van die extern, kopieer je gewoon één op één alle bits in die hele telefoon. Je probeert het 10 keer. Dan wordt hij gewist. Je restoort die bits en je doet het weer 10 keer. En dan ben je toch veel sneller. Want die code is natuurlijk maar 10.000 lang of zo. Ik bedoel, waarom gaan we eigenlijk moeilijk met encryptiesleutels doen als we ook gewoon steeds na elke 10 keer de gewone data kunnen restoren en weer 10 kunnen proberen? Zijn we toch ook binnen no time aan de eindstreep? Ja, daarom, ja, dat lijkt mij ook. Je kunt inderdaad een 100% digitale kloon maken van die telefoon. Lijkt mij. In althans een laboratoriumopstelling. Dat moet mogelijk zijn, technisch gezien. Ja, en dan laat je hem gewoon elke 10 keer de hele spul wipen. Wat maakt het uit? Je maakt gewoon een virtuele Of je maakt iPhone. 10.000 clones en. Ja. Ja, ik zie eigenlijk. Eigenlijk is het. Eigenlijk gaan we het gewoon. Wij gaan het ook ons aanbieden, net als John McAfee, om dit te kraken. Want dit is natuurlijk niet echt ingewikkeld te noemen, zal ik maar zeggen. Zou je denken. Maar goed, luister, het schijnt dat Apple dat in het verleden wel heeft gedaan. En op het internet staan allerlei verhalen nu dat dit een publiciteitsstunt is na de onthullingen van Snowden over Apple. Dat men zich nu wil profileren als veilige club, maar dat in het verleden in een aantal gevallen men dat wel heeft gedaan. Ja. Ja, nou, maar ik snap niet waarom de FBI kan dit toch zelf ook. Ik bedoel, binnen no time. Geef mij die telefoon voor 4 dagen en dan heb ik het toch gewoon er ook uit gehackt, zou je zeggen. Maar goed. Ik zal ze even bellen. Doe ze de groeten van mij. Over andere security en wat allemaal op straat ligt. In Hollywood is een ziekenhuis dat heeft 17.000 euro aan bitcoins betaald aan hackers om hun controle over hun netwerk weer terug te krijgen. De FBI is dat aan het onderzoeken. Maar wat ik daar weer bijzonder aan vind, is dat we natuurlijk altijd al zeggen dat je gegevens, je medische gegevens, niet beveiligd kunnen worden. Ja, het blijkt dus dat een heel netwerk met medische gegevens dus gewoon door een hacker overgenomen is. Ja, het is volgens mij was het standaard ransomware. Het hele netwerk overnomen. Het probleem met ransomware is dat zo gauw je besmet bent, gaat die langzaam al die bestanden versleutelen. En daar gaat heel veel rekenkracht in zitten. En we gaan dus een lange tijd overheen. En gedurende die tijd wordt de sleutel is gewoon beschikbaar in het geheugen van de computer. Dus je hebt niet door dat de bestanden op de achtergrond worden versleuteld, want ze zijn gewoon toegankelijk. En dan na verloop van tijd, en dan gaan dagen, weken, misschien wel langer overheen, zijn al je bestanden versleuteld. En dan nog wacht het virus een bepaalde tijd om ervoor te zorgen dat alle backups inmiddels zijn overschreven met versleutelde bestanden. En pas dan na verloop van tijd Dat wordt is de wel sleutel actief. een heel geavanceerde versie. Nou, ik heb dat onlangs gelezen. Dit is zoals die dingen allemaal werken. Er zijn dus twee aparte processen. De ene proces versleutelt. En dat andere proces dat blijft wachten totdat de versleuteling klaar is. En tot een bepaalde tijd die vooraf is ingesteld verlopen is. En vervolgens gaat hij pas boodschappen tonen dat je bestanden zijn versleuteld. En geeft hij allerlei informatie en supportpagina's over hoe je dat dan weer kunt ontsleutelen en hoe je kunt betalen. Ja, nou, ik heb dat soort ransomware. De ransomware die ik dus live tegenkom, die begint eigenlijk meteen te versleutelen en is ook meteen zichtbaar dat het versleuteld is, zal ik maar Ja, zeggen. omdat je waarschijnlijk een kleine hoeveelheid bestanden hebt en daar is hij snel mee klaar. Maar en dat zijn inderdaad verschillende soorten types. Misschien dat dit een vroeger type is geweest die meteen begon te roepen. Ik weet het niet. Het virus bij het ziekenhuis was iets wat al een lange tijd actief was en pas na verloop van tijd zich kenbaar maakte. Dus het heeft lange tijd op de achtergrond gedraaid zonder dat mensen het wisten. Maar goed, dat En maakt niet standaard. uit voor het feit dat ik denk dat je medische gegevens, of ze nou geëncrypt worden of uitgezonden worden via het internet door zo'n tool, er is natuurlijk gewoon toegang tot de files. Ja, en ja, precies. Als jij eenmaal binnen het netwerk een computer hebt weten te besmetten en die computer heeft toegang tot de medische gegevens, ja, dan ben je de pineut. En het vervelende is, ik heb ook wel eens voor een ziekenhuis gewerkt, een korte tijd. Die doktoren, die zijn, dat is lastig volk. Die hebben veel macht in een ziekenhuis en die eisen dat hun machines open zijn. Ze krijgen vaak software op beurzen en van fabrikanten om dingen te testen. En dat willen ze allemaal zelf kunnen installeren en kunnen testen. Daardoor zijn hun computers gewoon veel minder veilig. En ja, als jij niet goed kunt beveiligen, dan loop je altijd het risico dat dit soort dingen gebeuren. Aan de andere kant, als je de machine helemaal dicht timmert, dan is die ook heel lastig te gebruiken. Dus er is altijd die afweging tussen beveiliging en tussen gebruikersvriendelijkheid. En die is ontzettend moeilijk. Ja, wij proberen, zal ik maar zeggen, zelfs local administrator recht aan alle werkplekken te geven in de praktijk. En dan de server zo goed mogelijk dicht te sleutelen. En dat zou niet helpen tegen dit soort Nee. ransomware, omdat je dan gewoon als user natuurlijk bij die data kan. Het helpt natuurlijk wel tegen SQL servers met wachtwoorden waar je. Waar je niet standaard in mag. Dus als de essentiële data hoeft misschien niet een Word-documentje of een Excel-documentje te zijn, natuurlijk. Maar ja, goed. Interessant dat ze zijn echt tot betaling overgegaan daar in dat ziekenhuis voor 17.000 euro aan bitcoins. Dus ze hebben ook weer controle over hun netwerk en al hun files. Dus wel. Ja, de FBI is nu aan het onderzoeken, dus ik weet niet waar dat op uitkomt. Ik denk ook niet, kan je je 100% verbergen achter het Tor-netwerk en het Bitcoin. De Bitcoin-stromen zijn sowieso inzichtelijk natuurlijk, dus je weet alleen niet wie. Maar je gaat wel zien waar dat geld nu weer heen gaat of zo. Bitcoins zijn niet onzichtbaar, zal ik maar zeggen. Dus ze zijn wel anoniem, maar ze zijn niet onzichtbaar. Dus je weet nu, je kan natuurlijk gaan uitvogelen waar die 17.000 euro aan bitcoins nu vertakt allemaal heen gaat mogelijk. Dus ik vraag me af of een hacker die bitcoins eigenlijk wel kan opnemen. Als je de FBI aan het onderzoeken is. Ik bedoel, als je gewoon iemand, een particuliertje, een paar bitcoins afhankelijk maakt en je gaat naar de politie, dan gaat de politie heeft waarschijnlijk hier in Nederland niet het niveau om die bitcoins te gaan gaan tracken. Maar in dit geval zou ik denken dat je gewoon niks kan met die 17.000 euro aan bitcoins. Maar goed, interessant is het wel dat dit bestaat, dat het op dit niveau gaat. XP-machines heb ik op het hier in Nederland nog een half jaar geleden in ziekenhuizen gezien. Dus er is natuurlijk op dat punt ook wat het een en ander mis met security. Dus ik ben nog steeds niet heel geneigd om al mijn records overal en nergens te gaan invoeren in dit soort ziekenhuissystemen. Ja, het blijft lastig. Het probleem is, alles is met elkaar verbonden. En je kunt overal bij. Er zitten inderdaad wel deuren tussen. Maar ja, deuren kunnen opengemaakt worden. En ja, het is niet zoals bij een huis waar je goed kunt zien als er iemand aan je deur staat. Op internet is alles verborgen of onzichtbaar. Dus je hebt vaak niet goed een idee of inzicht wanneer er slechte dingen aan het gebeuren zijn. Maar alles is met elkaar verbonden en je kunt er altijd en overal bij, als je maar hard genoeg probeert. Dus het blijft een probleem. Alright. Ja, wat was voor de rest het nieuws? We hadden, hoe heet het? Witold was naar een IBM-conferentie, maar die komt straks terug in de podcast, dus daar kunnen we het beter later over hebben. Ja, Google Translate heeft nu 103 verschillende talen sinds deze week. En heeft daarmee volgens het nieuwsberichten 99% van alle talen op internet gecoverd. Dus we kunnen nu translaten naar alle mensen op internet. Want dat vind ik eigenlijk wel een positief bericht, zal ik maar zeggen. Want het is communicatie wereldwijd neemt steeds meer toe. Ik praat steeds meer ook met Aziaten en weet ik veel wat, allemaal codefiguren die overal in de wereld in het Engels proberen te zeggen, hun ding proberen te zeggen. En af en toe zijn die zinnen in het Engels bijzonder interessant, maar lijken niet echt meer op Engels of zo. Dus ik weet niet of ik dan via Translate in hun taal veel betere zinnen zou creëren. Want dat. Nou, kijk, ik gebruik het ook erg veel hier in Finland. Finland is een ontzettend moeilijke taal. En wat eruit komt rollen is zeker niet correct. Maar het geeft mij wel inzicht in wat er bedoeld wordt. Dus je kunt het zeker niet gebruiken voor communicatie. Maar het is een hulpmiddel. En als je het zo ziet, dan denk ik dat het een prima tool is. En ja, nu ook in het Fries. Leuk. Ja, ik denk zeker dat het een prima tool is. Mijn ervaring is ook dat als je inderdaad dit soort vertalingen doet, dat je beter in het Engels je tekst kan typen en dan kan zeggen, nou, ik wil het nu in het Zweeds zien. Dan krijg je veel beter Zweeds dan dat je zegt, je typt de Nederlandse tekst en je zegt translate naar Zweeds, dan krijg je verkeerd Zweeds. Dus hij heeft ook nog een soort. Google Translate heeft nog, omdat ze natuurlijk Amerikaans zijn in basis, heeft toch wel een soort voorkeur. Engels is beter, zou ik maar zeggen. Van Engels naar iets anders is beter dan van Nederlands naar iets anders. Maar waarschijnlijk wordt er ook gewoon twee keer vertaald. Eentje naar Engels en dan weer terug naar Fins of Maar Zweeds. goed, je kunt zelf meedoen. Als jij iets ziet wat niet klopt, en vaak zijn er ook meerdere mogelijkheden. Alleen hij laat er maar eentje zien. Dus je moet even op een woord klikken, of een paar woorden. En dan krijg je vaak een andere mogelijkheid te zien. Dus het is echt een zeer waardevolle. Nou, Luc, jij schrijft in het Engels. Gebruik je veel Translate of doe je alles gewoon in één Oh. klap in het Engels? Nee, ik gebruik wel veel vertaal nu en dat soort websites om woorden te vertalen. Vaak ook wil ik synoniemen vinden van een bepaald woord. Je hebt de neiging om als Nederlander toch met een beperkte woordenschat te werken. En ik zoek vooral ja, andere woorden. En, ja, ik zeg dat ik het internet veel gebruik, maar niet Google Translate of zo. Want dat ja, komt er geen zin uit. Dat is literair gesproken niet lekker. Mm-hmm. Nee, maar daar kan je natuurlijk ook gewoon één woord in toetsen. En inderdaad ook die synoniemen zien. Op zich werkt dat ook prima met Translate natuurlijk. Maar er zijn ook andere sites die daar mogelijk beter in zijn. Er zijn allerlei geweldige sites voor specifieke talen. Die mogelijk toch nog een iets meer waarde bieden ten opzichte van Google Translate. Maar ik vind wel dat ze steeds beter worden bij het systeem. Dus ik begin het ook zelf meer en meer te gebruiken. Dus in basis krijgen we dus nu dat we Google veel gebruiken. Google Translate veel gebruiken. En dan hebben we Google Plus. En die gebruiken we niet. Tenminste, bijna niemand. Google Play Games heeft deze week aangekondigd dat ze geen Google Plus ID meer vereisen voor als gamers ID. Dus er komt een nieuw gamers ID voor alle Google Play games. En die hangen dus niet meer aan een Google Plus account. Ik weet niet of dat bij Google het opgeven is. Het begin van het opgeven van Google Plus. Of gewoon de vrijheid bieden van nou ja, we willen die dwingelanderige Google Plus connectie willen we mee stoppen. Ik heb geen idee. Nee, het is ook niet bekend waarom ze het doen eigenlijk. Het is wel interessant dat ze het doen natuurlijk, want ze zijn ja, al jaren bezig om alles aan Google Plus te hangen. Misschien is het woord dat je net gebruikt dwingelanderig. Ik heb ook een vreselijke hekel aan. Ik vind mijn Facebook plezier ook verpest doordat er steeds meer, wat mij betreft, onzinnige rotzooi tussen komt. Mm-hmm. En dus gebruik ik Facebook minder. Ja, als heel veel mensen dat doen, dan heeft Facebook natuurlijk een probleem. En Google heeft ook een probleem. Ik moet je niet vergissen trouwens, niet meer over Google praten, maar over Alphabet heet die club tegenwoordig, dat weet je ook niet. Mm-hmm. Ja, Alphabet. Ja? En Alphabet die toch steeds hebben van reclame op zijn zoekmachine. Ja. Alle andere diensten die er zijn, hè, ze maken auto's en daar gaan ze nu weer meer geld aan besteden. Ze maken drones en weet ik veel wat. En zelfs robots. Maar het geld wordt nog steeds verdiend door manipulatie van het resultaat. En het rijkste bedrijf van de wereld. En de grootste market cap, hè, nu, hoger dan Apple. Het rijkste bedrijf van de wereld, Alphabet. Ja. En dat, ja, hoe doen ze dat? Door manipulatie van wat je uit de zoekmachine krijgt. En dat is geen aardig woord, maar daar komt het wel op neer. Want ja, de ranking van wat je ziet, kunnen ze manipuleren. En ik vind dat ook lastig. Ik moet altijd toch even op pagina 13 kijken als ik wat zoek. Mm-hmm. Wittel, IBM, we hebben het even uitgesteld tot jij weer ergens online kan. Ja. Ja, nou IBM, ik was bij IBM Partner World sinds tijden. Ik heb weer een lijntje met IBM Corporate dat ik mocht komen. Mm-hmm. En wat me opval is, IBM zit natuurlijk in neerwaartse omzetdalingen, al enkele kwartalen. Maar ja, in transitie. En vorig jaar was ook de dalende omzet rond software en vooral hardware. Maar er is een lichtpuntje en dat heet Analytics en Cloud. En daar zit eigenlijk IBM voorop in. En wat me opviel is dat de IBM Business Partners, vooral ook de Nederlandse IBM Business Partners, heb ik het over Tech2, SLTN, Jibis, Promax, dat zijn partijen die toch wel die hele IBM-strategie van CAMS, van Cloud, Analytics, Mobile, Social Security oppakken. Mm-hmm. En ja, IBM is altijd iemand met een visie, een bedrijf met een visie, en die had het over Cognitive Area, het cognitieve tijdperk. En dat was zeg maar het tijdperk dat waarbij allerlei soorten software slim wordt verpakt met analytics. En daar moet de business partner brood mee verdienen. En ik moet wel zeggen dat dat een goede sfeer was over algemeen bij die business partners in Orlando. Ik heb mijn reis zelf betaald trouwens, dus ik ben niet gesponsord. En dat we daar even op moeten letten. Zoveel kritiek hè, op IBM, aandeel van aandeelhouders, over omzetdalingen, bla bla bla. Maar je ziet toch wel dat het bedrijf bezig is een hele portfolio te optimaliseren. Hè, met gigantische overnames, ook op het gebied van healthcare. Hè. Net weer een healthcare bedrijf overgenomen. Trust Health Company, zoiets. Voor ruim 2 miljard dollar. En wat ze allemaal opbouwen is allerlei specialismes op het gebied van waar je mee geld mee kan verdienen met IT. Bijvoorbeeld de digital marketing. Ze hebben ook een digitale marketing digital bedrijf zijn ze aan het opzetten met allerlei overnames van Duitse digital marketingbureaus. Healthcare, ook weather report, zo van die weather bedrijven. Dus wat me opvalt is vooral heel veel data. Intelligence bedrijven die ze opnemen, alles vaak met data intense te maken heeft. En dat weer wordt gekoppeld dan weer met de IBM Cloud en met IBM Watson. Mm-hmm. En met IBM Infrastructure. IBM ook nog steeds een stukje infrastructuur, hoewel dat daarmee ook wel dalend is. Geen servers meer, maar wel nog steeds die power servers en IBM Flash storage systemen. Ik zie als ontwikkelaar zie ik opeens, maar ook omdat ik daar veel mee bezig ben misschien, zie ik overal opeens Cloud End. Dat is een van de databases, een van die blokjes waar die IBM ooit gekocht heeft en die ze nu in hun cloud concept gaan dus Cloud End zie ik steeds meer komen. Cloud End is gratis voor developers om sites op te hosten, om databases in te hosten. Ja. Het begint lang en op een bepaald moment moet je €50 per maand betalen als je boven een bepaalde iets komt. Dus ze pakken daarmee. Ja, je kan in het Cloud End van IBM kan je gewoon heel snel ontwikkelen voor €0 tot het aanslaat. Ja. En dat is een interessant concept voor sommige bedrijfjes natuurlijk die beginnend zijn. Ja, ze kijken vooral naar nieuwe dingen, nieuwe technologie. Het kopen van nieuwe technologie, maar ook het zelf ontwikkelen van nieuwe technologie. Meer open, API's hadden ze het over. Dan moet je ook wel application program interfaces, dus alles koppelen aan API's. Mm-hmm. Ook die hele Watson koppelen aan API's. Ze moeten ook wel haast maken, want er is natuurlijk enorm veel concurrentie vanuit de Westkusten in Silicon Valley met allerlei slimme data analytics bedrijven die als paddenstoelen uit de grond schieten. Maar het was toch wel een beetje strijdbare IBM wat ik tegenkwam. Ook dat het nog steeds banken, IBM moet het toch wel hebben van de grote projecten, dus de grote klanten. Zoals een ABN AMRO bijvoorbeeld of zo, die veel IBM-spelletjes gebruikt. Of een Lufthansa of wat dan ook. Maar dat is wel opvallend. Dat is een beetje om in de gaten te houden. En dan, nu hebben ze het over een cognitive area. Moet je even goed aan nadenken. Ik vroeg het vooral aan de IBM Business Partner wat dat betekent. En dat is gewoon de next step naar hun kampstrategie. Cloud Analytics, Mobile Social Security. En dat is toch iets om in de gaten te houden worden. En ze beschouwen zich ook, wat me opviel, als de grootste IT security company. Bijvoorbeeld met een Curator aanbod. Dat wordt ook vanuit de cloud aangeboden. Onder andere door een Nederlandse IT-dienstverlener genaamd Promax. En dat is ook wel in concept in, zeg maar. Ook over threat hunting. Dus met allerlei onderzoekjes zeggen ze dat de CIO's willen wel aan die digitale transformatie meedoen. Blablabla, bla, bla, maar security is een major issue. En ze zeggen dat ze daar volledig een portfolio voor hebben. Dus je moet bij IBM een beetje als in de media vooral zelf dingen opzoeken. Het wordt niet altijd op een presenteerblaadje aangeboden. Maar ik denk dat het wel verdomd interessant is. Het is wel een totaal IBM die ik tegenkwam. Of dat is nog steeds een chic bedrijf. Hè? Netjes. Het is een soort beetje Mercedes-achtige company. Netjes gekleed, formeel. Maar Ze zijn toch wel bezig in die richting van analytics en cloud, denk ik wel dat ze flinke stappen aan het maken zijn. Mm-hmm. Dat heb ik ook het idee. Ik zie ze voor het eerst sinds jaren op mijn radar steeds verschijnen. Dat betekent natuurlijk wel iets dat ze bezig zijn met zinvolle dingen, of tenminste zinvol voor mij. En mogelijk dus voor anderen ook. En het is ook zo bezig met een nieuw soort team. Wat me opviel, en daar moest ik ook even voor gaan zitten, is een investering het vrijgeven van 44.000 codes van blockchain technologie. Mm-hmm. Die wordt gebruikt in bitcoins. Maar die kan je ook heel toepassen voor websites, hè, voor idee-achtige toepassingen. Overheden kunnen dat toepassen. En dat is ook zoiets. Dus er zijn heel veel op die developerskant zijn ze bezig. En dat is wat me behoorlijk opvalt, zeg maar. Dus hebben we echt iets om in de gaten te houden. Nou ja, je had vroeger natuurlijk Microsoft die developers riep. Maar die is een beetje naar de developers toe aan het inslapen. En misschien pakt IBM nu via een omweg een hele nieuwe groep developers. Ja. Oh. Even kijken. Wat ik wel denk is trouwens dat Microsoft... wel wat meedoet met developers als via het Azure-achtige, via het Azure, via Azure-platform. Dat denk ik wel in ieder geval. Ja, nou, dus Azure, dat het... is niet dat het op nul staat, nee, maar er is op alle fronten natuurlijk development op Google en ja. Op dat is niet. Maar ik zie IBM wel op een of andere manier steeds vaker en steeds aanweziger met ook echt interessante dingen. Ja. Dus het is allemaal in de gaten te houden. Nou ja, volgende week ga ik naar Mobile World Congress. Ik word overstuurd met allerlei uitnodigingen. Ik ga vooral kijken zelf naar de infrastructuur. Ik zal toch bij de usual suspects weer voorbij gaan. De HP's en de Dells. En, IBM doet daar ook een grote aankondiging met Apple, heb ik begrepen. Dus IBM en Apple proberen ook weer die enterprise mobility, die zakelijke mobility oplossingen, daarin spelen in te worden. Apple deed vorig jaar iets van ruim 25... meer dan 50 miljard dollar. En dan dollar gaan ze aankondigen dat ze de zakelijke iPhone nog beter gaan encrypten. Ja, wie weet. Dat kan, weet ik. Nee, ik denk dat het vooral met apps gaat. Dus dat IBM echt vanuit die kampspropositie, hè, nog nauwer met IBM en met Apple gaat samenwerken. En Samsung heeft natuurlijk ook zijn Galaxy aankondiging op zondagavond. En je hebt Huawei en ZTE en... Je hebt nog een speciale bijeenkomst, Showstoppers. Dan kan je binnen 2 uur kan je echt met tientallen bedrijven snel babbelen wat ze allemaal doen. Het is eigenlijk te veel om alles te kofferen. Ik ben er maar kort. Maar dat is wel interessant, denk ik. Mm-hmm. Dus voor de volgende fase. Wat er gaat komen. Dus we kunnen volgende week vrijdag over hebben. Wat de bevindingen zijn van Mobile World Congress. Ja, voor de rest van op veel acquisities in de markt. Veel groei ook bij Nederlandse IT-researchers. Ik weet niet hoe het met jou gaat, maar... ik zie toch wel veel dat het wat beter is dan in 2012 of zoiets. Nou, ik zou zeggen, klagen is wat anders. Want ja. Ik klaag eigenlijk over te veel werk en te weinig mensen. En nog steeds het probleem dat je ook niet na al deze rommel van sinds 2009, dat je heel enthousiast... een blik mensen aan je bedrijf toevoegt, zal ik maar zeggen. Nee, dus, nee. Dat is uit allemaal voor freelance, SCP of wat dan ook, ja. Dus dat, dat is een beetje puzzelen met het succes wat, denk ik, nu alle IT-bedrijven op dit moment hebben. De frontends kunnen geen mensen aanslepen. Ik heb een Ember meetup georganiseerd. In ieder geval een spreker uit Hongarije. Heb ik laten overvliegen. En er komen nu al gelijk 49 man. En er staan bedrijven te springen om... meerdere bedrijven willen graag het evenement hosten. Ja. Dus dat wil zeggen dat ze voor 50 man pizza kopen en bier en weet ik veel wat. Ik heb gewoon de keus uit bedrijven, zal ik maar zeggen. Ik hoef het niet eens moeilijk over te doen. Er komen dus gelijk 49 developers. En ze zijn allemaal op zoek naar waarom ze allemaal zo nodig deze meetups willen hosten. Ja. Is omdat ze personeel willen vinden voor al hun front-end development. Ja, ja, toch, Martin, dan wil ik er even een vraag over stellen. Want het aantal PC's zou in heel de wereld, Paul Carter en DC, allemaal teruglopen. 8%, 10% voor het zoveelste jaar. Ja. Dus desktop is in ieder geval en ook de laptops zijn minder. Jij zit in die markt. Mm-hmm. Waarom groei jij wel, terwijl de totale markt niet groeit? Ja, omdat het meer is dan PC's, toch? Ja, omdat er hele netwerken zijn waarvan 2008... R1-servers moeten natuurlijk uitgefaseerd worden. Dat zijn eigenlijk de Vista Servers die moeten nu weg omdat per 19 januari de browser ondersteuning eigenlijk helemaal op het schop is. Dus je moet wel nieuwe browsers vanwege security overwegingen moet je op terminal servers en allerlei computers moet je. Dus je moet alle 2008-R1 servers moet je bij alle klanten wegwerken. Unit 4 Salaris bijvoorbeeld heeft gezegd 2008-R2 wordt ondersteund tot 2020, maar wij ondersteunen dat tot 1 januari 2016. Dus alle mensen die dat soort Unit 4 programma's draaien, moeten hun servers 2008-R2 dumpen. Mm-hmm. Dus er komt vooral op het vernieuwen en de software licenties en het vernieuwen van licenties SQL servers die naar van 2008 naar 2014 gaan. Loopt af nu hè, in april. Alle support, Microsoft support zorgt voor een gigantische burst in dingen. En ook wij doen front-end via Ember-applicaties, mm-hmm. dus daar komt ook. We blijven natuurlijk niet per se in de Microsoft-stack. We gaan ook naar front-end en web-based intranet-applicaties voor al onze netwerken. Dus wij zijn nu op dat front ook aan het stijgen. Dus ja, je krijgt automatisch een soort dynamiek. En eigenlijk sinds XP afgeschaft is, is het gewoon het hek van de dam, zal ik maar zeggen. Dus ik denk niet dat het nog rustig wordt. Nee, en de onderzoek wijst uit dat dit jaar toch het jaar wordt dat veel bedrijven gaan overschakelen naar Windows 10. Mm-hmm. De groei gaat redelijk snel. Ja, en Microsoft Business is gewoon een lekkere business voor MKB-resellers. Hele MKB's aan de Microsoft, volgens mij. Dus je moet toch een keer overgaan naar een nieuwe Office SQL of een Office 2000. De nieuwe Office pakketten worden ook getweakt. Hè? Mm-hmm. En ik heb ook de E5 server komt. De E5 versie wordt nu in de markt gepusht. Als ja, eigenlijk zit Azure. Dus alles nu nog in een soort gap. Want heel veel bedrijven die zeggen van ja, onze 2008 R2 server die gaan we natuurlijk vervangen. Als 2016 uitkomt. Dus in de zomer. Ja. Misschien uitgesteld. Ik weet niet, Bart, of jij het weet. Ik ben even kwijt. Maar ergens zou de 2016 server uit moeten komen dit jaar. Ja. Ja, twee maanden daarna gaat er weer een hele club aan servers over. En wat ook is, wat interessant is ook dat die Surface-producten, vooral die Pro, die is nu een beetje getweakt van kinderziektes. Want er waren wat problemen met enorme batterijconsumptie, lage opstarten ging langzaam en het scherm flikkerde. Maar dat schijnt allemaal worden verholpen. Dat die 2-in-1 PC's, waar ook Surface mee actief is, maar ook Apple Pro natuurlijk. Mm-hmm. Ja, dat ook wel losgaat. Want volgens mij is het voor het eerst weer dat die service echt goed loopt in een aantal landen. En dat er gewoon geen overschotten zijn, zeg maar, zoals een paar jaar geleden. Dus dat is ook wel eens een. Ik weet niet wat er met die service gaat gebeuren. Ik heb hem niet zo in mijn stack van diensten. Maar ik zie wel dat soort dingen steeds. De machines worden denk ik dommer. Of tenminste, de support op werkplekken zal ongeveer op nul terugvallen. Mm-hmm. Alles zal in de browser en in de cloud gaan. Dus als je niet. Je moet de klassieke netwerkbeheerder moet ook opletten, zou ik maar zeggen. En moet ook op tijd. Nu krijg je nog fysieke servers 2016, denk ik, in bedrijven. En ergens daarna moet je ze naar de cloud gaan verhuizen. Zonder dat je je omzetcijfers doet, maar hoeveel procent van jouw business is nu cloud-based? 25, dat is netjes. Ja, ik ben nu bezig met een poll op mijn website. Vaak aan IT-dienstverleners hoeveel procent van. Dat is. Dus dat, maar bijna iedereen doet al nu 5-10%. Mm-hmm. Minimaal. Dus dat is wel interessant om te zien. Ja. En dan nog iets. Is het nog steeds goed met Microsoft marges te maken? Ja. Oké. En waarmee maak je de meeste marges mee? Zijn dat die systeemproducten of is dat Office? Of is dat alles? Nee, ik denk gewoon met Windows licenties en SQL licenties enzovoort. Okay, Office maken we ook gewoon goede marges mee. Maar we hebben niet voor Office 365 gekozen, maar we leveren gewoon de echte Office of Open License. Of, dus we hebben nooit die Office 365, vonden wij. Wij hebben dat, wij vonden, daar krijg je een postzegel per, per licentie. En alle bedrijven die winsten in de vorm van een postzegel gaan accepteren, die gaan failliet. Dus wij hebben nooit gedacht dat Office 365 een... Oké. Dus koop dat maar zelf, denk ik dan, als klant. Dan laten wij die postzegels wel liggen. Oké, de laatste vraag, want dan wil ik ook de andere vormleden aan het woord hebben. Je bent met AWS enorm bezig. Amazon Web Services was je enorm over te spreken. Hoe zit het met Azure? Ben je daar al mee bezig? Nee, helemaal niet. Nee. Dus omdat wij natuurlijk een beperkte hoeveelheid tijd hebben, moeten we ergens een keus maken. We zitten dus niet, ja, ik denk niet dat het slecht is, maar volgens mij zijn alle platformen ongeveer gelijk. En het is net waar je je energie in stopt. Wij stoppen die energie gefocust in nu IBM. En dus Cloudend. En dus de Cloudend is erbij gekomen. Dus IBM, we zijn dus raar genoeg niet naar Azure of naar Google gegaan, maar naar Cloudend database oplossingen. En daar kunnen we ook sites in of internet oplossingen in hosten. Dus kleine tooltjes kunnen we gewoon in Cloudend opnemen. Ja. Dus we kunnen de database en de webapplicatie kunnen we in één ding proppen. Ja. En daar hoeven we niks voor te beheren, zal ik maar zeggen. We hoeven niks in te stellen, niks te backuppen. Het is bijna ongelooflijk. Je propt het in Cloudend en je hebt een business tooltje. Ik vind het mooi. Ik vind het steeds knap hoor. Ik schrijf er wel over, maar het is toch wel, lijkt mij altijd in praktijk altijd wel pittig en toch knap omdat je zo'n business opbouwt als reseller. Nou ja, je moet investeren. We houden ook, we maken ook tijd om een dag per week Ember te leren, zal ik maar zeggen. Want anders, als je niet investeert in jezelf, dan ben je ook nergens in de toekomst, vermoed ik. Ja, oké, super. Ja. Goed, wat gebeurt er verder in de markt, jongens? Ik las ergens dat... we kijken toch vanwege ook V&D, hè? Dat is een bedrijf wat onderuit gaat na 20 jaar. En ik denk, hoe gaat het met andere bedrijven? IBM was een beetje aan het wegzakken, maar nu lees Paradigit, ik dat in Japan... Paradigit is toch weggezakt? Was ook een soort V&D van de PC's. En dat is nu doorgestort met drie winkels, maar voor de rest gaat alles online eindelijk. Een aantal V&D's hadden ze een store-in-store. Ja. En iedereen zit allemaal halfhaal toe, maar ik denk dat je gewoon de V&D's gewoon heeft gewoon niet geïnnoveerd, niet genoeg geïnnoveerd. En Paradigit had eigenlijk à la Centralpoint of Asus Direct, of hoe die webmills verder mogen heten, ook al belangrijk, daarmee moeten meegaan. Mm-hmm. En als je kijkt naar Central... Dat verhaal van V&D heeft niet geïnnoveerd, klopt. Ik denk dat de totale retailmarkt in de wereld ook op een bepaalde is gevuld. En of daar had V&D misschien iets een klein beetje beter in kunnen werken. Maar als ik zie wat wel draait. Hè, dus die grote. Hè, bedoel, kijk naar de Action, naar de textiel. Waarom is V&D zat gewoon in de verkeerde hoek op dit moment? Nou, ik weet niet. Ik denk dat als je kijkt naar partijen Zalando en andere online mensen, die bestellen gewoon spulletjes online. Vroeger was het achter een desktop, daarna was het achter je laptop. En nu is het achter je tablet. En ik was laatst in de States, in Amerika. En er wordt reclame gemaakt alleen maar online bestellen vanuit je smartphone. Dus of het Android is, of Apple is, of Windows. Voor diegenen die nog Windows gebruiken. Dus vooral vanuit je smartphone online dingen bestellen. Als ik ook met Nederlanders praat en die zegt, ja, mijn vrouw die klaagt dat mijn wasmachine stuk is, zeg ik al, dan ga je toch naar bol.com, bestel je wasmachine, is je volgende dag geleverd, klaar. Dus zo is het allemaal tegenwoordig. En ik denk dat die retail is een van de branches waar juist de meest slimme toepassingen worden, waar de meest nieuwe IT of tech toepassingen worden omhelst. Waardoor je mee andere bedrijven kan disrupten. Op het gebied van mobility, e-commerce, ook een soort klantservice. Ja, en ik denk dat de klanten dat willen. Die willen gewoon een goede website, uiteraard misschien ook een goede fysieke shop. Wat Paradiso nu probeert te gaan doen met een paar winkels die nog overblijven. Maar dat is toch de Wiebel, toekomst. zeg je nou eigenlijk dat het verhaal van dat winkelen een experience is en dat het anders moet, dat dat eigenlijk niet klopt en dat het allemaal langzamerhand gaat verdwijnen? Nou, wel, winkelen is wel een experience. Bijvoorbeeld mannen, er was laatst ook een onderzoek in wereldwijd onderzoek dat mannen juist steeds meer tijd besteden aan shoppen. Vooral vooral die willen goede kleding hebben, die willen er goed uitzien. Dat wel belangrijk is, maar je moet gewoon een website hebben om alles beschikbaar te hebben. Van dat ene koopmoment van nou, ik ga nu die trui kopen, dat niet alleen in de winkel is gebeurd, maar ook gewoon online kan gebeuren. Dus je moet als merk, je moet gewoon een brand hebben, een sterke brand nemen die je. Waar je gewoon fijn voelt. Dus Nou net ja, als op Amazon, zo. ik zag Amazon berichten 2 weken geleden of zo dat ze overal stores mogelijk gaan openen om hun producten naar buiten te krijgen, zal ik maar zeggen. Ja. Dus het kan natuurlijk zijn dat via een omweg er toch weer stores komen waar we gewoon onze spullen Ja. ophalen die we online besteld hebben. Ja. En misschien komen er inderdaad grote restaurants bij, zodat we onze experience gewoon is. Nou, we gaan even onze trui Ja, maar ophalen. dat Amazon-verhaal schijnt te maken te hebben met het zeggen, terugveren van de boekenmarkt. Mensen zijn er toch achter gekomen. Het is natuurlijk wel heel leuk op vakantie dat je al die Ja. boeken hebt, maar een boek in Ja. je hand Zou je wat leest nog eens? makkelijker. Ja. In het onderwijs is het natuurlijk ondertussen ook wel duidelijk dat gewoon toch papieren boeken waar je in kunt schrijven en schrappen en dat soort dingen, dat een hogere retentiewaarde heeft. Ja, het is niet allemaal, dan gaat het natuurlijk één richting uit. Soms worden er gewoon fouten gemaakt. En wat even over fouten. We hadden het net over de teruglopende laptops en PC's. Ik hoor nu dat er in. Ik lees ergens dat in Japan willen Vaio, Toshiba en Fujitsu Ja. samen gaan doen. Ja, dat Of zou wel moeten, want ze doen het allemaal, kort doe je samen allemaal zou slecht. blijven produceren. Maar er zou sprake zijn van samen spullen Ja. gaan ontwikkelen. Dat is ook weer zo'n heel defensief verhaal. Ja. Ja, maar die zijn eruit, al die bedrijven die je noemde, die zijn gewoon weggeconcureerd door de innovatie van Apple en in de mindere mate door de grote zakelijke merken HP, Dell en Lenovo. Acer, ook probleem, Acer is gepasseerd hè, als grote speler in de markt door Apple. Ja. Nou, dat heeft overigens, dat is gewoon enorm. En dan heel even terug nog over de V&D-verhaal. Waarom doen de partijen Bol.com wel goed? En True, nou het club ook nu weer uit Rotterdam, maar Coolblue. Ik was laatst in België en toen zei de Belg tegen mij, Wietold, soms begin van de week rijd ik weg. En dan zie ik alleen maar lege Coolblue-dozen bij de vuilnis liggen. Een Nederlands e-commerce bedrijf die de Belgische markt verovert. Dus dat zegt toch wel iets. Het succes van de e-commerce bedrijven versus de fysieke winkels. Ja, dus daar wil ik wel bij laten. Dus ja. Ja, goed. Het betekent dat de binnensteden steeds meer zullen ontvolkt raken. Nee hoor. En Nee hoor. ja, Je je moet krijgt er meer juist meer cafés. de Meer café, cafés. inderdaad. Dat is net wat ik zeg. Internetcafés. En wat ook een trend is. Is Restaurants. tegenwoordig, is, nee, tegenwoordig heb je winkels, dat zie ik ook in Den Haag al, maar ook in andere landen, waar je gewoon bijvoorbeeld meubilair kan kopen, maar die je wijn aanbieden. Dus ook een experience. En dan heb je weer klachten van de horecabedrijven. Ja, ze hebben geen alcoholvergunning, bla bla bla. Maar tegenwoordig kom je. Het moet gewoon gezellig zijn waar je binnenkomt. En een goede klantenservice. Je komt ergens binnen, het moet lekker, als het nu zo koud is als nu, moet je binnenkomen, moet lekker warm zijn. Aangename geur hangen. Vriendelijke dame of mevrouw die je helpt. Wilt u wat drinken? Glaasje water. Ik ging laatst een parfum kopen in een chique zaak een lager voor mevrouw. En ja, ik kom binnen. Maak ik een keuze. Ik wist precies wat ik moest kopen. Maar er wordt een kopje koffie worden aangeboden bij het inpakken en zo. Dat is experience. En dat willen mensen van. Hey, dan kom je toch terug. Misschien wel is het wat duurder dan normaal. Het is niet de laagste pricing. Maar je hebt gewoon een customer experience. En notabene wordt er software ontwikkeld. CX, customer experience. Of Oracle heeft ook een eigen customer experience. Dus ja, er is al lang geen hype meer. Dus, denk ik. En als je kijkt in Engeland bijvoorbeeld, in retailzaken, die grote winkelketens, die zijn veel verder. Die hebben een enorme klantverbinding met die Engelse bevolking. Al die klanten hebben allemaal een app van een specifieke winkel. Ja, en daar staan gewoon de aanbiedingen op. En precies die aanbiedingen voor die mensen. Wat door allerlei business intelligence weet zo'n winkelketen precies wat zijn klant wil. En daar worden gewoon aanbiedingen op gemaakt. Dus, en als je een single huishouden hebt of een familiehuishouden, krijg je gewoon iets wat erop past. En zo gaat het. Nou, ik denk ook, je moet gewoon slim bezig zijn. Wat ik nu dus met die meetup ook zie, denk ik. Nou, er is nog een wereld te organiseren. Want organiseer in jouw winkel een meetup voor fotografie. Laat die 40 mensen daarheen komen. En de wandel naar jouw winkel is weer versterkt, zal ik maar zeggen. Ja. En dat kan met als ik naar dat meetup.com denk ik, nou, er is nog een hele wereld te bedenken hoe je business kan runnen. Het is, wat ik opval is gewoon, dat merk ik ook bij de mensen, ik hoef niet overal met alle egaars worden ontvangen, een kopje koffie is ook goed, of een glaasje water. Maar het is wel zo, het is gewoon een verschil. Als je ergens bent, hey, welkom, ga lekker zitten, een kopje koffie, of een bol of wat dan ook. Even een welkomstwoordje, bla bla bla. Het gaat gewoon om die menselijke interactie. En als je dat hebt, als dat er is, dan komt de rest vanzelf wel. Mm-hmm. Denk ik. Ja. Goed, en je moet natuurlijk wat aanbieden. Elke winkel straks hetzelfde kopje koffie en weer. Ah, niet weer zo'n experience. Ja, nou, dan ga je naar McDonald's toe. Jongens, ik ga weer andere dingen doen. Ik zie jullie volgende week. Oké, goedjes. Iedereen bedankt voor het luisteren. We gaan inderdaad volgende week verder. Oké, goedjes. Bye. Hoi. Doei.